یو سړی چې دی دته دلیل پیدا کوي بلکې نه کوي. کم سړی هغه هغه دی چې دا عمر چې الله ده تور کړی دی لکه سرمایه، که دغه عمر د دغه دپاره مصرفاوه چې زه باید څه زده کړم، کار یې دغه و، هغه دستي کار ځینې اخلي. بل سړی دغه دی هغه عمر پر تېرېږي، ورځ تېره سوه، شپه تېره سوه، هفته تېره سوه، کال تېر سو، دغسې د جن دپاره ده نه وغوښته چې څه زده کړي، دا په ژوند په خبره پوهېږي، خو دی وخت نه ور لره ورکوي، دا یې ملاستونې پر بش کولې، دا ځګر سره وي ګر سره د خبرو پر ځای باندې ورته، خو دی وخت نه ورکوي چې توجه ورته وکړي چې دا غرغړې پر څه شروع ده، دا سر چې سپیکران چالاسي، تا دی د ملا کار بولي چې دی دی پوسه نهرې پوسه په ما چې دا څه اړه لري، د دغه سړي په باره کې الله وایي الذین هغه کسان خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفسهم خپل ځانونه. خسران و دغه ته ویل کېږي چې د سړي څه سرمایه د لاسه ووځي. یو خو هغه دی چې هغه سړی تجارت کوي په ماربح تجارت هم ګټه ونه کړي ګرسره، یو دغه دی خاسر سو، پلانې خاسر دا دی ګټه هم نه ده کړې، سرمایه هم لاړه ځینې، دغسې تش تور راغلي، یو دا دی وچلی وچلی کال په کال کې چې حساب وکړي بره ګټه نه ده، یو سرمایه پرته ده، دا تاوان بولي بره، یو دغسې خسران و زیان دی چې سرمایه هم ځینې خوړل شوي ده. نو الله وایي هغه کسان خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفسهم خپل ځانونه، سرمایه یې بایللې وي، سرمایه یې دا څه شی دی، دا د ده عمر دی، دا د ده عقل دی، دا د ده حواس دی، دغه پالتو تیریږي په شهواتو کې، کار نه ځینې اخلي چې ګټه پو وکړي. نو دغه سړی چې دی په هم لا یؤمنون، په هم دغه لا یؤمنون ایمان نه راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وویل چې دا ایمان خو چې دی دا خو موت د چا په زړه نه ورننوځي، په غوږو نه ورننوځي، هغه وخت چې دی په تلاش کې ورته کښېني نو کېدای سي په خبره پوه سوست. نو دا الله تعالی دا رحمت چې دی دا خو راوري، مګر د انسان د خوا توجه غواړي. نو اوس په باران کې چې د مثال په توګه د پسرلي باران کېږي، که صدف دورې د دریاب په نس کې مرغلرې جوړېږي، د صدف ته خوا غوښتنه غواړي، صدف هغه پوښ دی چې ملغلره په کښې کې جوړېږي، د پسرلي په باران کې په دریاب کې ورکم موجود دی، الله جوړ کړي چې باران شروع شي، دی طبعي پوهېږي، بره د دریاب به راپورته شي، د دریاب پر دا سر باندې هلته ودرېږي، خوله راز داسې ونهسي، خوله یې نیولې چې دا څاڅکي په کښې کې وموښتي، خوله کول پکې ولاړ شي، بره مرغلره مرغلرې د دغه صدفو څه خلک راکاږي. نو خو د صدف ته خوا هم یو طلب غواړي چې دی نو راپورته شي، ما چې خوله وازه ونهسي، بره نو د باران څاڅکي په کښې وموښتي، بره نو مرغلره ده، که یو څاڅکی غټ په کښې کې وموښتي، هغه ته نو هغه یکتا ورته وایي، په عربي کې پرېده چې ورته وایي، نو دا یکتا مرغلره شول، که دوه ور ولیده کوچنۍ کوچنۍ مرغلري چې بیا په امیلو کې خلک کاروي. نو اوس دغه طلب الله پاک یا دی خاسر هغه دی چې طلب نه لري ګرسره، په ده کې غوښتنه نشته چې زه باید دا څه شي دپاره پیدا، دا زما شپې ورځې چې تېرېږي دا زه فقط د خوراک دپاره پیدا یم لکه حیوان، نو بیا خو ته خره په خر په یوه سر سوس. خو ستاسو یو بل مطلب غوښته کېږي چې د هغه خوا دپاره تا خپله سرمایه و بازر سرمایه جوده کې کېږي، ستا ساعتونه و عمرونه دي، الله وایي نو بیا تا ته زه هدایت کوم چې دا نه نه کېږي. الذین هغه خلق خسرو چې دوی تاوانیان شوي دي، سرمایه د عمر یې ضایع کړې ده، خپل عقل و حواس یې ضایع کړي دي، نو تاوانیان کړي دي څه رقم؟ خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفسهم خپل ځانونه په ضایع د سرمایه، فهم دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. د دوی ته ته تمه مه کوه چې خاسر وي، نو خو بیا هم خپل دلایل به وایه، ګرد خو نو خاسرین نه دي، نو د چا و چا خو بیا دغه دی په تلاش باندې پسې دي، لکه دا نه هم په دا جهان کې تاسې وګورئ په دا غربي نړۍ کې روزمره یې اورئ چې دغه ځوانان چې په اسلام کې داخلېږي، د مسلمانانو ځوانان روزمره ځغلي ځینې، خو په هغو کې تلاش دي د خپلو کفره ستړي دي چې بابا دا څه زه کوم. اوس د دې زندګۍ ته چې ورشي، د دوی هوښیاران ځوانان په خپل ځان کې فکر کوي، سرچ کوي، په کښې کې بحث په کښې کې کوي چې زه پیدا د څه دپاره یم، زه کوم چې شي، یو خې دا به بې بندوباره ځوانان دي لکه حیوانات. هوښیاران چې دي لس کاله بعد دی داسې مؤمن جوړېږي چې بیا په دې علاقه کې ته نه شي پیدا کولی، بیا د اسلام دپاره هر څه ته دی تیار دی، ولې خو ده په تلاش اسلام حاصل کړی دی، دی د ځان ته سوچ کړی و چې زه یم چې شي، د څه دپاره پیدا یم، د دغه کسانو دپاره چې دي بره نو اسلام ښه د قبول وړ ګرځي. دغه چې هېڅ لا نه دي، دا خو نو پالتو دي، نو دوی خو ایمان نه راوړي، مګر ته به دلیل وایه ولې مال داسې خو نه دي چې ګرد خاسرین دي توجه نه کوي، بلخې بیا کوي ورته ناست دي، د هغه په باره کې بل دلیل الله پېښي. وایي خو دغه دلیل و چې دا تیر سو چې دا ټول شیان د چا دي، بل هغه د رحمت خبره چې که توبه وکړه رحمت درته کوي. درېیم دلیل دا دی، ولهو دغه الله لره ما ټول هغه شیان سکنه چې بودوباش کوي، سکونت کوي، پیلیل یې په شپه کې ول نهار یې په ورځ کې، دا شپه او ورځ یې یاده کړه، مراد یې ځینې ګرده زمانه ده، لکه موږ د مثال په توګه یو سړی دی د یو چا خدمت یې کړی دی، مسلسل یې کړی دی، بره دغه د ده چې دا مخدوم یې دی، مخدوم یې یو وخت د ده څه د مثال په توګه ګیله کوي، دی بره څه ورته وایي، شپه او ورځ ستا په خدمت کې نو هم ولاړ، دا شپه ورځ دی ولې ورځ دی، د شپې ده دغه خدمت کوه،

او بل پدې کې څونه غټ غټ کارونه کیږي. د مثال په تور د انسانانو د دوزخ او د جنت فیصله کیږي. د څه چې انسانیت چې د آدم علیه السلام چې ونه ستې قیامت پیدا سوی ټولو ترازو یې کول کیږي، دا څونه غټ ورځ ده. نو الله دا ورځ په عظیمه متصفه کړې ده. نو د دغه ورځې د عذاب خو یې نوم عظیم دی، نو دغه عذاب زه بیریږم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه، او دا داره کم عذاب دی، د دې عذاب صفت کوي په دامن کې د یخې پلاخې یوم عظیم ووایه چې د دې ورځې د عذاب ته دغه عذاب نو چش دی خو درې څلور چلاخې به کش به مې کړي. من هر هغه څوک یصرف که دغه عذاب وګرځول شو عنه د ده څخه ځینې پورته شو یومئذ په دغه ورځ فقط په تحقیق سره رحمه الله رحم کړی دی خو پر ده باندې دا داسې مفته خبر نه ده. که څوک په دغې ورځې د عذاب خلاص شو پوه سه چې الله رحمت پر کړی دی، دا غټه کامیابي ده چې ده ترلاسه کړله. وذلک الفوز المبین، وذلک دغه خبره چې د دغه عذابه چا ځان خلاص کړي، دغه الفوز و کامیابي ده المبین ښکاره، دا بیخي اول نمبر کامیابي ده که چا حاصله کړه. په دې کې د عذاب غټوالی بیان کړي چې دا عذاب مفت نه دی. که دا عذاب ته څوک خلاص شو دغه ته خلک کامیابه وایي، نو کامیابي مفت حاصلیږي. د دغه عذاب ځان خلاصول پکار دي. د یصرفو ضمیر و عذاب ته راځي، د هغه د یصرفو دپاره مفعول مر مسم فعلهو دی. من ارغ څوک یصرف چې څوک وګرځول شي، دا عذاب دا وګرځول شي پورته شي عنه د دغه سړي څخه یومئذ په دغه ورځ کې چې دا د قیامت ورځ ده، فقط په تحقیق سره رحمه الله رحمت وکړي هو پر ده باندې، دا الله په رحمت به څوک خلاصیږي. وذلک او دغه د خلاصون الفوز المبین، دا غټه کامیابي ده ښکاره کامیابي ده. فوز معنی کامیابي، المبین ښکاره و تر لمر روښان. نو دا عذاب که دا دی بیا را ته ښکاره کړي، دا د معاد خبره چې معنی تاسې به دا الله تعالی وحدانیت کې دلایل یې ام پیش کړه، معاد یې ورسره ملګري کې مخکې م په لاجمعنه کوم کې دلته یې ورسره ملګري کې. وس یو بل خبر کې هغه دا ده چې ما لکه ځینې انسانان ځان دوکه کوي براوی چې یا د خدای اولیا ستا شهیدان ستا حافظان ستا ملایان، دا ګر دغه به لازم شفاعت ونه کې، معنا که زه پر کفر مړ سم دغه شفاعت خو ستا د ګناهکار دپاره، ګناهکار نه د کفر والا دپاره. که هغه دغه بانه وکړي یا زموږ په پلرو نیکهګانو کې د مثال په تور نبیان تېر سوي دي، د ګرد انسانیت پلار آدم علیه السلام دی خو نبی دی، براوی آدم علیه السلام به مې خلاص کړي، خو زه اولاد یم. دلته الله پاک دا ورته ښیي چې یا د قیامت په ورځ یا پر دې دنیا که الله چاته تاوان ورسو انسان په خدای کې خلاص کړي، د الله په مقابله کې نشي درېدلی. که الله چاته ګټه ورسول چې ګرد دنیا سره ملګری شي، ولا که ګټه ځینې لري که دا مختاري کل دی، الله پاک د مختاري کل په مقابله کې دلایل ویلی شي نو خو نه ویل کېږي. و این یمسس که چیرې مسکې کتا الله الله پاک به غدور په ضرر ضرر درته ورسي، یا داسې بیا موږ پر پښتو لهجه وړو، این یم سس که رسول وکړي که وتا ته الله الله پاک به غدور په ضرر که الله وتا ته ضرر در ورسي، فلا کاشف له، فلا کاشف نو بیا زایلوونکی نسته، لیرې کوونکی نسته له دپاره د دغه ضرر، الا هو مګر نه یو دغه الله استکوال یو په الله بیا کیږي. بیا دا په خلکو نه کیږي چې زارې کې چې دا راعلاکه ده، اگر چې کافر دي پر ما ګران دي دا نه کیږي. و این یمسس او کچیر رسول وکي کوه تا ته بخیر په خیر سره، الله تا ته خیر در ورسي، نو فهو على كل شيء قدير، فهو دی على كل شيء پر هر شي قدير، قدرت والا دی، ډیر واکمن دی، په دواړو کې مختار کل دی. نو د مختار کل څخه په بانو ځان نه خلاصیږي، نو دلته به ته خپل ځان حساب به صفا کوي چې د شرکیاتو څخه به لرې ګرځي، د الله عز وجل وحدانیت به تمني. پس یاد الله تعالی عام قدرت پسې بیانې، وهو القاهر فوق عباده، وهو دغه الله پاک القاهر غالب دی، برلاسی دی، فوق عباده سربیر پر بندگانو ده، ده د الله پر بندگانو سربیر بل غالب شته، یو الله عز وجل ټول بندگانو غالب دی. د لیکه یو سړی غالب شي ظالم شي خو پر لسنه پر وبغشتلی، د سر پر یو ملک به ظلم کوي، د ګرد انسانیت اصلي قاهر هغه الله عز وجل دی. قهر غلبه ته ویل کیږي، قاهر معنی غلبه لرونکی، وهو دغه الله القاهر دی غلبه لرونکی دی، دی لوړ دی، فوق پر سربیر عباده د بندگانو خپل د ټولو بندگانو تر وس د وس لوړ دی. وهو الحکیم الخبیر، وهو دغه الله الحکیم رازدان هم دی، ډیر د حکمت والا دی، الخبیر خبردار هم دی، ډیر علم والا دی. په دا یو آیت کریمه کې درې خبرې پر لای ځای کړې، ولی خود لا علم خلاص ولا د معاد ورځ هم ذکر سوله، اوس په پای کې داسې یو جامع خبره کوي چې قاهر دی تر د بل غشتلی نسته. نو ته چې دلته شرکیات کوي، ګناوې کوي، ځان خلاصوای سي، د ده د ولکیت سوتای سي، بارا بوایا چی یا تقدی سیدی امزه گناکارم خلاسوای خو نسم زانزی و منی رکی سزان رکی دا بیا د حکمت سره زه د خو الله حکیم دی ښه یو څوک څنګه ته هوښیار بولي چې یو سړی په کلو کلو کفر کړی دا بل د خدای بنده چې دی په کلو کلو تندی شړول دی سجدې کړي دي بهره دواړه ایله کې چې ځي ولاړ سي دا حکمت وای نو الله خو حکیم دی د حکمت قضا خو دغه ده چې نو ده ته انعام ورکه دا بل ته سزا ورکه دا حکیم یې په دغه ورسره ملګر کړي چې په دغه ولا دنګې ځان خلاص نه کړي پر الله نو څه فرق دی که کافر وي که مسلمان یم ګرده بخښي الله وایي زه حکیم یم زه دا چل نه کوم چې تا به کفریات کړي دا بل بجن کړي مال جان به برباد کړي او ته دواړه به په یوه درجه کې سره ځه هغسې نصیحت لای تا بیا د حکمت تقاضا نه دباره به وایي خلک به وایي چې الله خو چې وکړه هغه وکړه نعوذ بالله الله وایي زه حکیم یم د کافر جزا چې د دوزخ دی د مسلمان غې چې دي هغه جنت دا کله کېږي په دې به ځان نه خلاصي بله بانه بیا دا ده خدای زما په کفر څه خبر دی په دې انسانانو څوک رسېږي چې د اروپسي به تلي کې چې دا مسلمان دي که کافر دی الخبیر ورسره ملګری کې چې دا خبر هم دی په خدای که یوه ذره ځین کېره کې یوه ذره که ګناه ده که خیر دی فمن يعمل مثقال ذرة شرا جرا أم غش على فاكوي كذا خير فبارك سيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا جرا غم على فاكوي نزني تيريج ده نقول بدي آيات كده سوى شيء ذكر كده دري قاهر يتا على ذكر كيش برطول عباد قاهر دي فزور سوك زان نسي استلاج برو إذا بدو ده عذاب خلاص حكمة ذكر كيش بدي بنا سوك زان نسي خلاص ولا يش برالا ينو تسفر تي سما فدو رخنا ده الله سكيج ما هو بلاني ده مثال بطور صحابي يا نبي يا ولي مش دواري لك يا لو داز ما ده حكمة قاز أنا ده شاقة صحابي دي يا ولي دي يا نبي دي أو تبا دي ميوزاي زي جنات دي بأمزي ده حكمة واي وده بعد حكمة نواي راز داني نواي پس یې کته وایي چې دنا خبر چا د وجبه په ما کار ونلې الله به نیره خبر الخبیر یې ووایي نو دغه دلایل یې دلته پیش کړی چې دا زیر عمل که معاد هغه رقم دی او الله دغه رقم دی عذاب یې هغه رقم دی نو الله عز وجل دې موږ ټولو ته صحیحه عقیده رانصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.